पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय उद्गीत ब्राह्मण के अंतिम कंडिका तक विचार हो गया है। आगे चतुर्थ ब्राह्मण आने वाला है, किंतु यहां एक इसके टीका में कहा था ज्ञान कर्मणोर उभयत्र समभावाद उभयोरपी वचनात् फल सिद्धि, ऐसा कहा था। उपासना और कर्म उद्गाता में भी है, यजमान में भी है। यजमान में ज्योतिष्टोम कर्म है, उद्गाता में उद्गान कर्म है, और उपासना दोनों में है। उपासना दोनों के लिए है, इसलिए दोनों की फल सिद्धि होगी, देवभाव की प्राप्ति दोनों की होगी। माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति उद्गाता को भी होना है, यजमान को भी होना है। ये जो टीका में कहा था कि कैसे होगी, इसके विशेष यहां इसके विचार है। ये फूल जो देकर के कहा, ये यहां आगे विचार आरंभ करते हैं। ज्ञान कर्मणो उभयत्र समभावात् उभयोरपि वचनात् फल सिद्धि इति अत्र आहु, इस विषय में कहते हैं, चर्चा करते हैं कैसे फल सिद्धि होगी दोनों को। मैंने देवात्म भाव की प्राप्ति दोनों के कैसे होगी, उद्गाता को भी यजमान को भी। पूर्व पक्ष बोलता है पहले, न समुच्चय उद्गातो कर्माभावाद इहेष्यते पर कर्म प्रवेशात् उद्गाता न स्वकर्मणि। ऐसा पूर्व पक्ष बोलता है समुच्चय न, माने उद्गाता में उपासना और कर्म का समुच्चय नहीं है। पूर्वादी बोलता है, सिद्धांति कहेंगे है कर्म है वहां, किंतु उद्गाता में उपासना और कर्म दोनों समान समुच्चय नहीं। पूर्वादी बोल रहा है यहां न समुच्चय उद्गातु, उद्गाता के साथ कोई कर्म का समुच्चय नहीं होता। उद्गाता उपासना तो है, कर्म नहीं है। क्यों? कर्माभावात् उद्गाता में कर्म नहीं है। क्यों? यहां पर कर्म का अभाव स्वीकार किया जाता है उद्गाता में। ज्योतिष्टोम कर्म यजमान करता है, ज्योतिष्टोम का अधिकारी यजमान है, उद्गाता तो है नहीं, कर्म नहीं है। तो उपासना और कर्म दोनों से समुच्चय देव भाव की प्राप्ति कैसे होनी है? उद्गाता को होने सकते, उसमें कर्म नहीं है। पूर्व पक्ष चल रहा है, न समुच्चय उद्गातु, उद्गाता को समुच्चय होना संभव नहीं है। वहां उपासना तो है उद्गाता में, किंतु कर्माभावात् कर्म नहीं है वहां। तो ज्योतिष्टोम कर्म यजमान का है, उद्गाता का नहीं है। यह इससे पर कर्म प्रवेशात् स्याद उद्गाता न स्वकर्मण। उद्गाता जो है ना दूसरे के कर्म में प्रवेश है, यजमान के कर्म है वो, यजमान के द्वारा खरीदा जाता है उसको, यजमान के कर्म में प्रवेश है, अपना कर्म उसका कहां है। पर कर्म प्रवेशात् स्याद उद्गाता न स्वकर्मणि, उद्गाता स्वकर्मणि न स्याद, यही है दूसरे के कर्म में प्रवेश होने से। वो तो यजमान के कर्म में प्रवेश है उद्गाता, अपने कर्म में नहीं है, केवल उसके पास उपासना है। तो उपासना और कर्म के समुच्चय से दोनों को फल सिद्धि कैसे बोला टीका में? तो उद्गाता को संभव नहीं, यही कहते हैं। और क्रियायोगाच तन्नामनो ज्ञानाभ्यासो दुर्लभ कहा, उसके उद्गान क्रिया का भी योग, उसके साथ उद्गान क्रिया है, इसलिए तस्मा तन्नामनो ज्ञानाभ्यासो भी दुर्लभ। उपासना का अभ्यास भी नहीं हो सकता उसमें, ज्ञानाभ्यास माने उपासना, उपासना भी नहीं है वहां। क्यों? कर्म का योग है उस, उद्गान कर्म करता है, उपासना कहां करता है वो, इसलिए उपासना भी नहीं उसके पास और कर्म भी नहीं है। कर्म यजमान का कर्म है और वो उद्गान करता है, वो कर्म वो है उसके पास, तो उपासना उसके पास है ही नहीं। इसलिए ये इस दृष्टि से भी वहां पर समुच्चय होना संभव नहीं उद्गाता के लिए। साक्षात्कृति संतत्या संतति से नवीद्यते कहते, जो साक्षात्कार होना है ना देवत्व भाव की साक्षात्कार, वो तो संतति से होना है, उपासना से होना है। संतति से नवीद्यते, उसमें उपासना नहीं देखी जाती है उद्गाता में, ये पूर्वादि बोल रहा है। इसके टीका के साथ साथ करें तो अच्छा होगा, टीका है इनमें, सबसे पहले टीका से देखते जाए तो ठीक रहेगा। टीका में कहते उद्गातु समुच्चय देवभाव पक्षम दूषयति, टीका है यहां दाया पृष्ठ में, यहां पर नंबर दे दिया है, उसके आगे टीका शुरू होती है, एक एक की टीका वहां शुरू हो जाती है, दाहिने तरफ है, चतुर्थ पंक्ति में है। उद्गातु समुच्चय देव भाव पक्षम दूषयित का, उद्गाता को जो समुच्चय के द्वारा देव भाव होना है उसका दूषण करते हैं। टीका में बोला था दोनों के देव भाव की प्राप्ति होगी, बोल दिया टीका में। टीका में कहा था ज्ञान कर्मणोर उभयत्र समभावाद उभयोरपी वजनाद फल सिद्धि, ऐसा आनंद गिरिजी ने लिखा हुआ है। उपासना कर्म दोनों में समान होने से फल सिद्धि दोनों को होगी, उद्गाता को भी होगा यजमान को। उसके ऊपर आक्षेप है पूर्वादि का, उद्गाता को कैसे फल सिद्धि होगी, देव भाव प्राप्ति कैसी होगी, ये यहां भारती की टीका में लिखते हैं। उद्गातु समुच्चय है देव भाव पक्षम दोषित, उद्गाता को समुच्चय मान उपासना कर्म के समुच्चय से देव भाव जो कहा गया उसका खंडन करता, दूषण देता है। न कहा न समुच्चय उद्गातु कर्माभावत यह सत्य भारती में लिखा है, माने उद्गाता को समुच्चय के द्वारा देवत्व की प्राप्ति होने संभव नहीं, क्योंकि कर्म का अभाव है वहां। ज्योतिषोम कर्म वो करता है, यजमान करता है, केवल उस पर उपासना है, उद्गित उपासना। इसलिए एक से तो देवत्व भाव की प्राप्ति होनी नहीं, दोनों चाहिए, कर्म और उपासना दोनों चाहिए। उसके पास केवल उपासना है, कर्म नहीं है, इसलिए कैसे देवत्व की प्राप्ति होगी उद्गाता को, ये पूर्वादि बोल रहा है। हाँ, कर्माभावत यह स्थिति, यह माने क्या है उद्गीर यह टीका में कहा, यह यदि उद्गित प्रकरण से फलत्व से चोक्ति ही, यहां उद्गित प्रकरण के फल को कहा यह शब्द से, इस फल पे उद्गाता का अधिकार नहीं है, देव भाव की प्राप्ति में उद्गाता का अधिकार नहीं, ये कहा। सिद्धांति शंका करे ठीक है, कहते हैं ननु सिद्धांति की शंका, ननु कर्मणि प्रविष्टस्य कथम कर्माभाव, वो भी उद्गान कर्म में प्रविष्ट है उसमें कर्माभाव कैसे होगी, उद्गाता में कर्म है उद्गान कर्म कर रहा वो तो उद्गाता है वो, ननु कर्मणि प्रविष्टस्य उद्गातु, जो उद्गाता है कर्म में प्रविष्ट है उसका कथम कर्माभाव, उसमें कर्माभाव कैसे, उपास्ते सचो करता, उपासना का ये करता है कौन, उद्गित उपासना का ये करता है उद्गाता, उपास्ते सवन उपासना के असव करता, वो जो उद्गाता है करता है। तद युक्तम उद्गातु समुच्चयात् फलम, इसलिए उद्गाता में समुच्चय होने से फल हो जाएगा, ऐसे सिद्धांत बोले तो पूर्व पक्ष पूछता है तत्र किम तस्य उपास्ति तदीयन कर्मण समुच्चयते, क्या उसके जो उपासना है उद्गाता की उपासना उसी के कर्म के द्वारा समुचित होता है, याजमान अथवा यजमान के कर्म से समुचित होता है उसका उपासना करके नाद्य बोलता है, अपने कर्म से तो उसका उस उपासना का समुच्चय नहीं है, क्यों पर कर्म प्रवेश साथ साथ उद्गाता न सौकर्म, ऐसे भारती को लिखा है, वो दूसरे के कर्म में प्रविष्ट है, वो उद्गाता यजमान के कर्म में प्रविष्ट है, अपना कर्म में प्रविष्ट नहीं है वो, इसलिए कर्म और उपासना दोनों से फल की सिद्धि उद्गाता को कैसे मिल रहा है, ये पूर्वादि बोल रहा अभी सिद्धांत आगे बोलेंगे। ठीक है, हमें देखना उद्गातुर ज्ञानम उपेत्य कर्माभाव होता, उद्गाता की उपासना तो स्वीकार किया उद्गा किन्तु कर्माभाव कथन करके, उद्गाता में कर्म रहे इसका कथन करके ज्ञानम भी तस्य नास्ति कहते हैं, उपासना भी नहीं है उसमें, ज्ञान माने उपासना, उद्गाता में उपासना भी नहीं है कहा, क्यों क्रिया योगा चतन्नामनो ज्ञानाभाव से दुर्लभ, ये भारती कहा था क्रिया का अयोग होने से कर्म का अयोग होने से, तन्नामनो उस नाम वाला जो ज्ञानाभ्यास भी दुर्लभ, उपासना भी यहां ज्ञानाभ्यास में उपासना भी दुर्लभ है, क्यों जो ज्योतिषोम यज्ञ करेगा वही उपासना करेगा, उसके पास क्रिया नहीं है ज्योतिषोम तो उपासना भी नहीं कर सकता वो, ये पूर्वादि ने कहा क्रिया योग क्रियाया अयोगाच, क्रिया नहीं है उसके पास ज्योतिषोम क्रिया का अयोग होने से संबंध न होने से, तन नाम जो ज्योतिषाम नामक जो उपासना है उसमें भी दुर्लभ है, वो हो नहीं सकता, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, हमें कहते हैं उद्गान क्रिया योगात उद्गात्री संग ऋतु यह स्वकीय क्रिया अनुपत्ति है, उद्गान क्रिया के अयोग होने से योग से उसके पास तो उद्गान क्रिया है, ज्योतिषोम योग्य क्रिया नहीं है, उद्गात्री संग जो ऋत्विज जिसको उद्गाता बोला गया वो ऋत्विज स्वकीय क्रिया अनुपत्ति अपने कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है उसके पास, इसलिए तत्काले कर्तव्य ज्ञाना भाषा सिद्धे, उस काल में करना कि ज्योतिषोम यज्ञ जो करेगा उसी काल में उपासना करनी है, उपासना उसे हो नहीं पाएगी क्योंकि कर्म नहीं है उसके पास, जो ज्योतिषोम कर्म करेगा वही उपासना करेगा, तो उस पर जब ज्योतिषोम कर्म उद्गाता का नहीं है तो उपासना का अधिकार भी उसमें नहीं है, तो दोनों के समुच्चय से कैसे फल की सिद्धि होगी उसकी, ये पूर्वादि बोल रहा है। एक स्वकीय क्रिया अनुपत्ति है, सो अपने क्रिया तो है ना, उसके पास अपना कर्म नहीं है, वो तो यजमान का कर्म है। तत्काल माने उस माने ज्योतिषोम यज्ञ काल में कर्तव्य ज्ञानाभ्यासात असिद्ध है, कर्तव्य जो उपासना है ज्ञानाभ्यास माने उपासना, वो असिद्ध होने से तद अधीन देवता साक्षात्कार हो न सियात। उस कर्म और उपासना से समुच्चय होने पर देवता देवता भाव प्राप्त होना था हिरण्य का भाव, वो नहीं हो पाएगा इसको, किसको उद्गाता को, यही कहा पूर्वादि ने। सिद्धांति कहते हैं इसमें ननु बिना भी ज्ञानाभ्यास न यथाशास्त्र उद्गानात देवता साक्षात्कार भविष्य थी। सिद्धांति कहते हैं कि भाई उपासना के बिना भी यथाशास्त्र, जैसे शास्त्र में कहा गया दोनों को फल मिलता है बोला हुआ है शास्त्र, देवता साक्षात्कार भविष्य थी, देवता देवत्व भाव की साक्षात्कार हो जाएगा शंका की, तो पूर्वादि बोलता न साक्षात्कार इत्यादि कहा। साक्षात्कार साक्षात कृतिष्ठ संतत्या, साक्षात्कार जो होना है दोनों के संबंध से होना है, कर्म उपासना दोनों के संतति से नीते, दोनों का संबंध है नहीं, कर्म भी नहीं हुआ उपासना भी नहीं है उद्गाता में, ये पूर्वादि ने कहा। अच्छा आगे टीका में कहते हैं कर्मानुष्ठानात वस्तु साक्षात्कार से अदृष्टत्वात्, कर्म के अनुष्ठान से वस्तु का साक्षात् देवत्व भाव की साक्षात्कार असिद्ध है, केवल कर्म करने से देवता भाव नहीं मिलना है, कर्मणा पितृलोक का कहा है पितृलोक मिलेगा, वो तो कहा देवलोक मिलेगा। कर्मानुष्ठानात वस्तु साक्षात्कार से अदृष्टत्वात, कर्म के अनुष्ठान से वस्तु का साक्षात्कार देखा नहीं गया, इसलिए अभ्यासाच अभ्यसमान साक्षात्कार से क्वचित दृष्टत्वात, अभ्यास ज्ञान कर्म दोनों के समुच्चय अभ्यास से ही अभ्यसमान जो होगा साक्षात्कार वहीं देखा गया है, साक्षात्कार वहीं देखा जाता है, कर्म और उपासना दोनों होने पर भी देखा जाता है, यह पूर्वादि का कहना। तो सिद्धांत कहते हैं अस्तु तरी ज्ञान संतत्या देवता साक्षात्कृति, फिर केवल उपासना के बल पर ही देवता के साक्षात्कार हो, उसमें उपासना तो है, उद्गान उद्गान उपासना उद्गित उपासना करेगा वो उद्गाता, तो केवल उपासना के बल पर ही हो, ऐसे सिद्धांत कह रहे हैं यहां शंका कर रहे हैं। अस्तु तरी ज्ञान संतत्या माने उपासना के प्रवाह से देवता साक्षात्कृति, देवता माने देवभाव की साक्षात्कार हो, पूर्वादि बोलता है मैवम, ऐसा मत बोलना केवल उपासना से देवभाव नहीं मिलना है, क्यों ज्योतिषोम कर्म का उपासना अन्य अन्य उपासना नहीं है, यहां कर्मांग अवबद्ध उपासना की चर्चा है, कौन सी उपासना, कर्म के साथ होने वाली उपासना की चर्चा है, ये स्वतंत्र उपासना तो है ही नहीं है। मैवम ऐसा मत बोलना, पूर्वादि बोल रहा है उद्गातु स्वय कर्माभावात, क्योंकि उद्गाता में अपना कर्म नहीं है, यजमान में कर्म है, ज्योतिषोम कर्म यजमान करता है, और ये स्वतंत्र फल देने वाली उपासना नहीं है, ये तो कर्मांग अवबद्ध उपासना, उपासना तीन प्रकार की है, एक कर्मांग अवबद्ध उपासना जहां यज्ञादि कर्म हो रहा हो वो कर्म समृद्धि के लिए साथ में उपासना की जाती है, कर्म का फल की समृद्धि के लिए, बिना यज्ञ कर्म किए उपासना नहीं किया जा सकता, ऐसे उपासना कर्मांग अवबद्ध उपासना होती है, ऐसे ही उपासना यह है ज्योतिषोम यज्ञ जहां होगा वहां पर ये उपासना उद्गित उपासना होनी है, केवल स्वतंत्र उपासना नहीं है, स्वतंत्र उपासना है जैसे अहंग्रोह के आपके स्वतंत्र अभ्युदय फल साधन फल सिद्धि उपासना है, मनोब्रह्म इति उपासित इत्यादि आदित्य ब्रह्म उपासित, केवल उपासना से फल मिलेगा वो अलग है, स्वतंत्र उपासना है, किंतु ये उद्गित उपासना जो है कर्म के साथ है। तो स्वकीय कर्माभावात, अपना कर्म नहीं इसके पास, वो तो यजमान का कर्म है, इसलिए तत्काले कर्तव्य ज्ञान संतति अनुपत्ति, इसलिए जब कर्म ही नहीं है तो उस काल में होने वाले जो उपासना है वो हो ही नहीं सकती, उपासना कर ही नहीं पाएगा वो, अनुपत्ति उपासना उत्पन्न नहीं हो सकती। उक्तत्वाद ये कहा है पहले करके कहा संततिश्च, या टीका इसे भारती में कहा था संततिश्च न विद्यते कहते हैं, समुच्चय होना संभव ही नहीं, कर्म नहीं तो उपासना भी नहीं कर सकता वो, तो दोनों से होने वाले फल कहां से मिलेगा उसको, क्यों कर्म यजमान में है इसमें तो है ही नहीं, तो कर्म न होने के कारण उद्गाता में जब कर्म नहीं है तो उपासना का अधिकारी भी हो नहीं वहां, तो जो यज्ञ करेगा वही उपासना करेगा, तो दूसरे नहीं कर सकता, कर्मांग अवबद्ध उपासना है, इसलिए न होने से तो दोनों का संबंध नहीं है, न होने से उसको फल नहीं मिलेगा, पूर्वादि ने कहा। आगे सिद्धांत कहते हैं ननु ज्ञान मात्रादेव ब्रह्म भाव अवत देव भाव उपिशात, कहते हैं देखो जैसे ज्ञान मात्र से ब्रह्म भाव हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से तो ब्रह्म भाव हो जाता है व्यक्ति, इस प्रकार उपासना मात्र से देव भाव हो जाए, कर्म की क्या आवश्यकता, माने उद्गान कर उपासना तो है, उसके पास उद्गित उपासना है, उसी के बल पर देव भाव की प्राप्ति होगी कर्म के बिना, सिद्धांति बोले तो पूर्वादि इसको पहले कहा स्मरण कराएगा। सिद्धांति की शंका है ननु ज्ञान मात्रा देव ब्रह्म भाव, जैसे ज्ञान मात्र से ब्रह्म भाव हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि हो जाता है ज्ञान मात्र से, अपना पहचान मात्र से, उसी प्रकार उपासना मात्र से देव भाव की प्राप्ति हो जाएगी, कर्म न हो। ये कहा सिद्धांत ने कहा ननु ज्ञान मात्रादेव ब्रह्म भाव, जैसे ज्ञान मात्र से ब्रह्म भाव हो जाए तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, ठीक इसी प्रकार देव भाव भी सियात, उपासना मात्र से देव भाव भी मिल जाए, देवत्व हो जाए। ऐसा कहने पर पूर्वादि बोलेगा किम अभ्यास है ना सिद्धांत का, फिर वहां उपासना से क्या लेना है, कहने पर यह शंका सिद्धांत की उक्तम स्मारय थी, पहले जो कहा था उसी को याद करवाता है पूर्वादि, क्या बोलता है नच इत्यादि कहा था, न तो धी जन्म मात्रेण परमात्म प्रबोधवत संभाव्यो देव भावश्य देवो भूत्व भूत्वेत श्रुते कहा, न तो धी जन्म मात्रेण ज्ञान मात्र से उपासना करने मात्र से परमात्मा प्रबोधवत, जैसे ज्ञान उत्पन्न हो गया तो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म भाव को जाता है वो व्यक्ति, उतने मात्र से हाँ नहीं चलेगा, संभाव्य देव भाव हो न संभाव्य, देव भाव की संभावना नहीं हो सकती है, क्यों कहते हैं अश देवो भूत्वा इति श्रुते, देवो भूत्वा देवान अप्यति आय, पहले देवता बनना पड़ेगा उसको तब देवता बनेगा, ज्ञान मात्र से उपासना मात्र से देव नहीं बन सकता, पहले देव नहीं बना तो देव नहीं बन सकता वहां, और माने ब्रह्म भाव होने में और देव भाव होने में अंतर है, ये पूर्वादि ने कहा। टीका है पूर्वादि की टीका है ज्ञान मात्राद अभ्यासम बिना, माने उपासना के बिना ज्ञान मात्र से न देव भाव हो, देव भाव नहीं होता, ज्ञान मात्र से तो ब्रह्म भाव हो जाता है, ज्ञान मात्र से देव भाव नहीं हो सकता, वहां तो अभ्यास चाहिए, उपासना का अभ्यास चाहिए, ज्ञान मात्राद अभ्यासम बिना देव भाव हो मानाभावाद इति उक्त्वा, देव भाव के होने प्रमाण में कथन करके ज्ञान विरोधाच तथा, कहते हैं ज्ञान के साथ ये उपासना विरोध भी है, अज्ञान काल में होने वाला है ये, ज्ञान अलग है उपासना अज्ञानकालीन है, विरोध है, ये कहा देवो भूत्वा इति श्रुते कहा, देवो भूत्वा देवान अप्येति ऐसा श्रुति है, इसलिए यहां तो पहले उपासना में देव भाव को प्राप्त होना पड़ेगा तब देव भाव को प्राप्त होगा, पहले से देव भाव देवता बना हो तभी देवता बनेगा, क्यों उपासना में उसका अधिकार है नहीं, क्यों नहीं है, कर्मांग अवबद्ध उपासना यह है, कर्म यजमान के हाथ में है, उपासना यह करेगा तो इसको फल मिलने वाला नहीं है, देव भाव होना संभव नहीं कहा। आगे टीका में कहते हैं उद्गातुर ज्ञाना भाव भावयो सूय कर्मा भावात न, माने उद्गाता को उपासना के साथ समुच्चय भी नहीं हो सकता और उपासना के अभाव के साथ समुच्चय भी नहीं हो सकता, ज्ञान के अभाव ज्ञाना भाव अभाव, ज्ञान का होना या ज्ञान का न होना, उपासना हो चाहे न हो दोनों स्थिति में समुच्चय होना संभव नहीं, उपासना के अभाव से भी समुच्चय नहीं उसके कर्म के साथ और उपासना के साथ नहीं, क्यों स्वीय कर्मा भावत अपना कर्म नहीं उसके पास, कर्म यजमान के पास है, उपासना करे या न करे दोनों स्थिति में देव भाव होना संभव नहीं है, क्यों कर्म नहीं है, बिना कर्म के उपासना ये नहीं कर सकता व्यक्ति, ये तो कर्मांग अवगत उपासना है, तो उपासना हो चाहे न हो दोनों स्थिति में देव भाव होना संभव नहीं, उद्गाता को ये पूर्वादी बोल रहा है, उद्गातुर ज्ञाना भावाभावयो, ज्ञान माने उपासना, उपासना का होना या न होना दोनों स्थिति में सूय कर्माभावात अपना कर्म न होने से, कर्म यजमान के पास है ज्योतिषम कर्म न तेन समुच्चय, इसलिए कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, ये तज ज्ञान से माने उसका उपासना जो इसका ज्ञान जिसका उपासना है माने ये इसका उद्गाता को उपासना के कर्म का अभाव होने से समुच्चय होना संभव नहीं कहा। अच्छा द्वितीय में आशंक अहम और दूसरे पक्ष लेकर के आशंका उठाते हैं, उद्गाता को भले न हो यजमान को तो मिल जाएगा देव भाव, कहते यजमान को भी नहीं मिलने वाला, पूर्वादि ये बोल रहा है माने टीका में जो बोल दिया था ना ज्ञान कर्मणो उभयत्र समभावात उभयोरपि पचनात फल सिद्धि, ये टीका की पंक्ति के ऊपर ये सारी वार्तिक लिखी जा रही है, ज्ञान और उपासना कर्म दोनों में समान है, वहां भी उपासना है कर्म है उद्गाता में भी यजमान में भी है, इसलिए दोनों की फल की सिद्धि होगी देव भाव की सिद्धि होगी, ऐसा टीका में लिख दिया है, उसके ऊपर एक भारती की सारी आई हुई है, यह कहना है दोनों को मिलना है फल, किंतु पूर्वादि बोल रहा है कि उद्गाता को नहीं मिल सकता, तो सिद्धांत कहते यजमान को तो मिल जाएगा देव भाव, कहते यजमान को भी नहीं मिलेगा, उसके पास में कर्म तो है उपासना नहीं है, बोले उपासना उद्गाता करता है, उद्गीत उपासना उद्गाता के हाथ में है, यजमान के पास केवल कर्म है, दोनों के समुच्चय से फल सिद्धि होनी है कर्म और उपासना, तो वहां भी उसको भी नहीं मिलेगा फल। ये पूर्वादि कहने जा रहा है। उद्गातु इत्यादि कहा था, उद्गातुर विदुषो नापी परकीय न कर्मणा समुच्चय प्रशिष्या तयोर भिन्ना श्रेत्वतः। उद्गाता जो है ना, जो उपासक जो उद्गाता है, विदुषा माने उपासक जो उद्गाता, नापी परकीय न कर्मणा दूसरे के कर्म के साथ, यजमान के पास कर्म है उसके साथ समुच्चय प्रसिद्धि, समुच्चय की प्रसिद्धि होना संभव नहीं कि उपासना है, उद्गित उपासना उद्गाता के पास है और कर्म है यजमान के पास, तो दूसरे कर्म के साथ समुच्चय प्रसिद्धि नहीं। तयोर भिन्न आश्रित होता, उपासना भिन्न में आश्रित है, कर्म भिन्न में आश्रित है, कर्म उपासना तयो कर्म उपासना जो भिन्न आश्रित होता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्नाधिकरण है, कर्म का आश्रय यजमान और उपासना का आश्रय उद्गाता, समुच्चय से फल सिद्धि होनी थी, समुच्चय कैसे होना, भिन्न भिन्न स्थान में है वो, समुच्चय होना संभव नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, मैं आगे, यद्यपि विद्वान उद्गाता, यद्यपि उपासक है उद्गाता, उद्गित उपासना करता है, तथापि तस्य यजमान गामी ना कर्मणा, कर्म तो यजमान गामी है, यजमान के हाथ में कर्म, ज्योतिषोप कर्म यजमान करता है, न स्वकीय विद्या है समुच्चय, स्वकीय अपना जो विद्या है उपासना है उसके समुच्चय होना संभव नहीं, अपना जो विद्या माने उपासना उसके से क्यों, कर्म यजमान के, कर्म का अधिकार यजमान और उपासना का अधिकार उद्गाता, भिन्न थे समुच्चय से थी सिद्धति, समुच्चय सिद्ध नहीं होता, क्यों, कर्मणो यजमानत्वात्, कर्म यजमान में है, यजमान संबंधी कर्म है, और विद्यायाश्च उद्गातृस्थत्वात्, और उपासना उद्गात्र में स्थित है, उद्गाता में है, इसलिए भिन्नाधारयो, भिन्न आधारयो, उन दोनों का आधार भिन्न भिन्न है, विद्या और कर्म का, उपासना का कर्म का आधार आश्रय भिन्न भिन्न है, तयो माने उपासना कर्म हो दोनों का समुच्चय दुर्वचत्वात्, इसलिए समुच्चय होना संभव नहीं, समुच्चय से फल सिद्धि कैसे हो पाएगी, भिन्न भिन्न जगह में पूर्वादि, अभी पूर्व पक्ष चल रहा है, सिद्धांति आगे बोलेंगे, समुच्चयाद उद्गातुर देवाप्ति पक्षम निरस्य, समुच्चय से उद्गाता को देवभाव की प्राप्ति वाला पक्ष को खंडन कर दिया अब तक पूर्वादि ने, अब यजमान से तथा तद्भाव पक्षम निरस्य थे, अब यजमान में जो तथा माने वही समुच्चय से कर्म और उपासना से देवत्व भाव की प्राप्ति, तद्भाव माने देवत्व भाव की प्राप्ति वाला जो पक्ष है उसका भी खंडन करता है पूर्वादि, यजमान से इत्यादि लिखा है वार्तिक में है, यजमान से कर्मास्ति ज्ञानम तु ज्ञानम तुद्गात्रि संश्रयम समुच्चयोत तस्यापि भिन्नाधिष्ठान तो रचः, यजमान में भी समुच्चय होना संभव नहीं बोलता है कर्म उपासना दोनों, क्यों, कहते हैं यजमान से कर्म अस्ति, यजमान में कर्म है, ज्योतिषम कर्म करता है, ठीक है कर्म अस्ति, ज्ञानम तो उद्गात्रि संश्रय, उपासना कहाँ है, उद्गाता में है, उसमें आश्रित है उपासना, समुच्चयो अतः अतः तस्यापि समुच्चयो न, क्योंकि यजमान में भी समुच्चय होना संभव नहीं, कर्म है उपासना नहीं उसके पास, उद्गाता में उपासना है कर्म नहीं है, वहां भी समुच्चय नहीं हो पा रहा, यहां भी समुच्चय नहीं है, अतः इसी कारण से तस्यापि माने यजमान से समुच्चय हो न भिन्नाधिष्ठान, अतः क्यों, अधिष्ठान भिन्न भिन्न हो गए, कर्म का अधिष्ठान यजमान है, उपासना का अधिष्ठान उद्गाता है, इसलिए उसको भी फल नहीं मिलता। फिर ये टीका में कैसे लिख दिया था कि ज्ञान कर्म उभयत्र समभावात उभयोरपि वचनात् फल सिद्धि, कैसे लिख दिया, उभयोरपि आया है ऐसा वचन है श्रुति में कहा है, दोनों को फल मिलना कहा, कैसे मिल सकता, न उसको मिल पा रहा है न इसको मिल पा रहा है, माने दोनों समुच्चय होना पड़ेगा, ज्ञान कर्म उपासना कर्म समुच्चय हो नहीं पाता, उद्गाता के पास उपासना है, यजमान के पास में कर्म है, समुच्चय हो नहीं पा रहा, भिन्न अधिष्ठान है, उद्गाता को फल नहीं मिल रहा, यजमान को भी नहीं मिल रहा, ज्योतिषों व्यक्ति का फल दोनों को नहीं मिल रहा, स्थिति आ गई, ठीक कहा। अच्छा टीका में कहते हैं, आगे सिद्धांत ही बोलेंगे, पूर्वादि की टीका, यजमान से आप ज्ञान करो समुच्चयो देव भाव प्राप्ति हेतु अनिष्टयो नास्ति इत्यत्र इति इत्यत्र अतः शब्द परापृष्टम पूर्वार्ध उपदिष्टम हेतु में पश्चायति, कहते हैं यजमान से आप ज्ञान करो समुच्चयो देव भाव, यजमान में भी उपासना और कर्म का जो समुच्चय करने से देव भाव की जो प्राप्ति बताई थी ना पहले, वह हेतु प्राप्ति का कारण अनुष्ठान जो है वह अनुष्ठेय नास्ति, अनुष्ठेय नहीं है, यजमान भी नहीं कर सकते अनुष्ठान, क्यों, उपासना नहीं है उसके पास, समुच्चय करने का अधिकार उसको भी नहीं है, उपासना तो उद्गाता के पास है। अत्र अतः परा शब्द अतः शब्द परामृष्टम पूर्वार्ध उपदिष्टम हेतु स्पष्ट हेतु कहते हैं। अतः शब्द पूर्वार्ध में था, भारतिक में पूर्वार्ध में था, उसको लेकर के हेतु बनाते हैं। समुच्चयो अतः तस्यापि भिन्नाधिष्ठान तो रद कहा था, ये जो अतः शब्द है उसको लेकर के हेतु बना करके उपदिष्ट को हेतु यही स्पष्ट करता है। भिन्नाधिक ये कहा था, भिन्नाधिष्ठान तो रच कहा था, भिन्न अधिष्ठान होने के कारण यजमान में कर्म तो है उपासना नहीं है, अधिष्ठान भिन्न होने के कारण उसको भी फल नहीं मिलेगा यजमान को भी, ये पूर्वादि ने कहा। अब सिद्धांत ही बोलते हैं, अब सिद्धांत चलेगा आपको। उभयो समुच्चया देव भाव भावे पूर्ववादिना निरस्ते, पूर्वादि ने खंडन कर दिया दोनों में समुच्चय होना संभव नहीं, न उद्गाता में समुच ज्ञान उपासना कर्म का समुच्चय हो पा रहा है, न यजमान में, दोनों को फल नहीं मिलेगा ऐसे बोल दिया। ये तिष्टोमादि यज्ञ का फल उद्गाता को भी नहीं यजमान को भी नहीं, ऐसा पूर्वाद क्यों? दोनों समुच्चय होने के लिए एकाधिकरण होना पड़ेगा, क्योंकि यहां भिन्नाधिकरण उपासना उद्गाता के पास है और कर्म यजमान के पास है, ऐसा पूर्वादि ने कहा, इसलिए समुच्चय पूर्वक फल मिलना संभव नहीं। एक उभयो समुच्चया देव भावे, दोनों उपासना और कर्म के समुच्चय से देवभाव प्राप्ति में पूर्ववादी ना निरस्ते, देवभाव की प्राप्ति का पूर्ववादि के द्वारा खंडित करने पर, देवभाव होने से तथा कहने पर सिद्धांति यजमान से ततस्त तद्भाव साधयती, सिद्धांति जो यजमान में तथा माने समुच्चय से तद्भाव साधयती, समुच्चय है यजमान में, समुच्चय है ज्ञान और कर्म दोनों, उपासना कर्म दोनों समुच्चय है, समुच्चय के द्वारा देवभाव की प्राप्ति की सिद्ध करते हैं सिद्धांति। कैसे सिद्ध करते हैं? मतम इत्यादि भारतीयों ने कहा था, मतम तद याजमानम स्यात् ज्ञानम यत् प्राग उदीरितम कहा। सिद्धांत कहते देखो भाई, पहले जो प्राणोपासना कहा गया था ना, यत् पूर्वम प्राणोपासना होतम टीका बोल, जो पूर्व में जो प्राणोपासना बताई गई वह तद यजमानम, वो यजमान का ही है उपासना, कर्म तो उसके पास है ही है ज्योतिषोम कर्म, उपासना भी यजमान का है। क्यों? तर्क देते हैं, यजमानम इष्टम, यजमान के लिए इष्ट है कर वो उपासना भी। क्यों? उद्गातुर यजमान ने कृतत्वात्, उद्गाता को यजमान ने खरीदा हुआ है, तो उद्गाता जो काम करता है उसका फल यजमान को मिलना है, तो उपासना का फल भी यजमान को मिल रहा है, तो उपासना यजमान की मानी जाएगी, यद्यपि उद्गाता ने किया क्यों, उसने खरीदा है, दक्षिणा देकर खरीदा है उद्गाता को, कर्म तो उसके पास है यजमान के पास, तो उद्गाता के द्वारा जो उद्गान उपासना है उद्गित उपासना वो भी यजमान का है। क्यों? उसको खरीदा है यजमान ने, इसलिए यजमान को फल मिल जाएगा, समुच्चय समुच्चय यजमान में हो जाएगा, ये सिद्धांतिकार है। यद पूर्वम प्राणोपासनम उत्तम, जो पूर्व में जो प्राण उद्गित उपासना बताई गई प्राणोपासना वह तद यजमानम इष्टम, यजमान के लिए इष्ट है उपासना। क्यों? तो कहा उद्गातुर यजमान कृतत्वात्, उद्गाता को यजमान के द्वारा उद्गाता खरीदा गया है, उसको खरीदा है दक्षिणा दे करके, कहा कृतत्वात्। कर्म से यजमान से उभय सम्मतम, और कर्म तो आपके पक्ष में हमारे पक्ष में दोनों यजमान संबंधी सम्मत है, उभय सम्मत है, कर्म तो यजमान में है ही है, उपासना उद्गाता में था वो भी यजमान का हो गया, किस तरह से? खरीदने से, दक्षिणा दिया, तो इसलिए यजमान को देव भाव की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धांत ने कहा समुच्चय हो गया कर्म और उपासना के, तो देव भाव की प्राप्ति हो जाएगी यजमान को, यजमान से। हाँ, ये कहते हैं कर्म से यजमान उभय समुच्चय, अतः समुच्चयात उपासना कर्म के समुच्चय से देवस्य तस्य उत्तम, तस्य माने यजमान से, यजमान को देवत्व की सिद्धि हो जाती है, ये सिद्धांत ने कहा। असमुच्चयवादी शंका थे, पूर्वादि जो असमुच्चयवादी है फिर शंका करता है, इसमें क्या शंका करता है? शंका है क्या? स्वयमेव कृतार्थत्वात् का अपेक्षा ऋतुजम प्रति बोलते हैं, माने उपासना करने के लिए स्वयं समर्थ है यजमान, फिर ऋतु की अपेक्षा क्यों रखता है? यदि ऋतु के द्वारा किया गया जो उपासना का फल अपने को मिलना है तो स्वयं समर्थ होगा यजमान, उस स्थिति में ऋतु की अपेक्षा क्यों करता, उद्गाता की अपेक्षा क्यों करता है यजमान? यदि अपने से ही समुच्चय करके फल लेने चाहता हो तो उसकी अपेक्षा क्यों करता है? इसका मतलब उपासना का फल यजमान को मिलने वाला नहीं, ऐसे पूर्वादि शंका है। यहां स्वयमेव कृतार्थत्वादि, यदि उपासना भी उसी की है तो कर्म तो उसके पास है ही है, तो समुच्चय हो ही जाता, तो स्वयं कृतार्थ हो जाता, देवभाव की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त होना, फिर का अपेक्षा ऋतुजम अश्य ऋतुजम अश्य यजमान से ऋतुजम प्रति का अपेक्षा, फिर ऋतु की अपेक्षा क्यों करता है? यदि उसी की उपासना माननी हो तो ऋतु की अपेक्षा क्यों करता वो? ये पूर्वादि ने कहा, सिद्धांत आगे उत्तर देंगे। ठीक है, देखना कर्मवत ज्ञानम अपनी यजमान से, पूर्वादि बोलता है जैसे कर्म यजमान का है, ज्योतिषोम कर्म, उस पर ज्ञान मान उपासना भी यदि यजमान का है, यजमान से मान यदि यजमान का है तरी तस्य उभयत्र स्वयं सत्य, फिर दोनों में अपने आप समर्थ होगा काम करने के लिए, जैसे कर्म करने के लिए समर्थ है उसी प्रकार उपासना में समर्थ है वो, यदि उसी का है उपासना तो। फिर उद्गातारम प्रति न अपेक्षा से, फिर उद्गाता की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए यज्ञ में, यजमान क्यों बुलाता है उद्गाता को? न अपेक्षा दृश्यते च, उद्गाता दिखाई पड़ता है यज्ञ में, इसके मतलब तद अपेक्षा माने उद्गाता की अपेक्षा दिखाई पड़ती है यज्ञ में, तस्मात औदगात्रम एव उपासनम, ये उपासना तो उद्गाता संबंधी ही है, यजमान का नहीं है। इति चेत न औगात्रम उपासनम इति न समुच्चय देवत्व भाव यजमान से, समुच्चय नहीं हो पा रहा है यजमान में, पूर्वादि ने कहा क्यों? यदि स्वयं समर्थ हो उपासना के भी फल लेने में, फिर उद्गाता की अपेक्षा क्यों होती है? उपेक्षा के उद्गाता की अपेक्षा हो रही है कि दिखाई पड़ता है, इसका मतलब उपासना यजमान का नहीं है, तो इसलिए समुच्चय से यजमान को फल मिलने वाला नहीं है, उपासना तो उद्गाता का है, पूर्वादि ने कहा। तो यहां सिद्धांति बोलेंगे आगे, सिद्धांति समुच्चय साधयति, सिद्धांत जो है समुच्चय की सिद्धि करते हैं, यजमान में है उपासना भी यजमान की मानी जाती है, ये सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं? उद्गातु इत्यादि बातें कहा है। सिद्धांति कर्मणि कहा है, कर्मणि उद्गात्र कर्मणि उद्गात्र पेक्षावत ज्ञानेपि ज्ञानेपि मतम, यदि कर्म में जैसे उद्गाता की अपेक्षा है उस प्रकार ज्ञान में भी उपास उद्गाता की अपेक्षा मानते हैं, तो उद्गातुरपि तत्तुल्यम नोद्गाता अर्थे क्रियम क्रियाम यतः कहते हैं। पूर्वादि सिद्धांति बोल रहे हैं कर्मणि उद्गात्री अपेक्षावत, जैसे ज्योतिषोम कर्म में उद्गाता की अपेक्षा है, उद्गान कर्म में उद्गाता की अपेक्षा है, ज्ञानेपि इति पदम उपासना में भी उद्गाता के अधिकार मानेंगे, तो कहते हैं यदि ऐसा हो उद्गातु रवि तत्तुल्यम उद्गाता अर्थे क्रियाम बिना यतः, कहा उद्गाता में भी समान है वो, क्यों? उद्गाता के बिना कर्म नहीं होने वाला है उद्गान कर्म, ये सिद्धांत बोलते हैं। टीका से स्पष्ट हो जाएगा, यदि कर्मणि यजमान है, जैसे यजमान रूपी कर्म को यजमान कर्म कहा, यजमान संबंधी जो कर्म यजमान कर्म, कर्म में निष्पत्त्यर्थम कर्म की उत्पत्ति के लिए उद्गात्री अपेक्षा, माने उद्गाता की अपेक्षा है यदि अपेक्षा इति मतम, तरी तद्वदेव ज्ञाने भी माने उपासना में भी यजमाने जन्मार्थम यजमान संबंधी ज्ञान की उपासना की उत्पत्ति के लिए भी इतरापेक्षा दूसरी की अपेक्षा होगी, उद्गाता की अपेक्षा होगी, तथा च समुच्चयाद यजमान से देवत्व, समुच्चय होने से यजमान में देवत्व की सिद्धि हो जाएगी, ये सिद्धांत कहा। आगे बोलते हैं उद्गाता में भी समुच्चय है, ये उद्गाता के पास भी अपना कर्म है, यजमान का कर्म अलग कर्म ज्योतिषोम कर्म है, उद्गाता का कर्म है उद्गान कर्म, कौन सा कर्म है? उसके पास भी कर्म है और उपासना है, उसके भी फल सिद्धि होगी, देवत्व की प्राप्ति सिद्धि होगी, ये कहना चाहते हैं। संप्रति उद्गातुर अपि समुच्चय देवत्व साधयति, अब उद्गाता में भी समुच्चय है कर्म और उपासना का, इसे देवत्व की सिद्धि होगी, ये सिद्ध करते हैं उद्गातु इत्यादि भारतीय में कहा था, भारतीय में कहा था इस बात को, उद्गातुरूपि तत्तुल्यम नोद्गाता रीते क्रिया में, उद्गाता के बिना कर्म नहीं होने वाला है ज्योतिषोम कर्म, उद्गाता की अपेक्षा है उपासना उसके पास है ही है, उद्गान कर्म उद्गाता के बिना होना नहीं है और उद्गित उपासना उद्गाता में है ही है, तो वहां भी समुच्चय है, दोनों में होगा, यजमान में भी देवत्व भाव की प्राप्ति हुई समुच्चय माना जाएगा और इसमें भी उद्गाता में माना जाएगा, ये कहा। टीका में कहते हैं यथा उद्गातारम बिना ज्योतिषोमादि क्रिया न सिद्ध्यति, उद्गाता के बिना ब्राह्मण के बिना कोई भी कर्म हो नहीं सकता, यथा उद्गातारम बिना उद्गान कर्म उद्गान करने वाला न हो तो ज्योतिषोम क्रिया हो नहीं पाएगी, खाली ज्योतिषोम याग होता नहीं, उद्गान भी चाहिए वहां, यथा उद्गातारम बिना ज्योतिष्टोमादि क्रिया न सिद्ध्यति, जिस प्रकार उद्गाता के बिना ज्योतिष्टोमादि जो क्रिया ही सिद्ध नहीं होता, ज्योतिष्टोमादि क्रिया के लिए उद्गाता चाहिए उसके, तथा ताम बिना क्रियाम बिना, मान क्रिया के बिना उद्गाता की भी सिद्धि नहीं होगी। यदि ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं होता है तो उद्गाता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे उद्गाता के बिना ज्योतिष्टोम याग नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्योतिष्टोम याग के बिना उद्गाता भी सिद्ध नहीं होगा, दोनों परस्पर अपेक्षिक सिद्ध है। उद्गान हो रहा हो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ हो रहा है, ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है तो उद्गाता है, दोनों एक के बिना एक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यथा उद्गातारम बिना ज्योतिष्टोमादि क्रिया न सिद्ध्यति, जिस प्रकार ज्योतिष्टोमादि क्रिया उद्गाता के बिना सिद्ध नहीं होती, नहीं होते हैं, ठीक इसी प्रकार तथा ताम बिना माने क्रिया बिना, उस ज्योतिष्टोमादि कर्म के बिना न उद्गाता भी सिद्ध, तो उद्गाता भी सिद्ध नहीं होगी, क्यों? क्रियारूढ़ से तद्भाव, क्रियारूढ़ ही जब होगा ना, क्रिया में आरूढ़ होने पर भी तद अभावात कहते हैं, क्रियारूढ़ से भी क्रियारूढ़ होने पर ही होगा, ज्योतिष्टोम क्रिया में आरूढ़ होने पर भी उद्गाता बनेगा वो तद अभावात। तो अतो यजमानवत उद्गात रूप कर्म कल्प्यम, इसलिए जैसे यजमान में कर्म है उस प्रकार उद्गाता को भी कर्म की कल्पना करनी चाहिए, कर्म की कल्पना उद्गाता में भी करना चाहिए। कहा ज्ञानम तो तुल्यम, उपासना दोनों में समान है, कृतत्व क्योंकि खरीदने पर भी, यद्यपि यजमान ने खरीद लिया है उद्गाता को, फिर भी खरीदने पर कृतत्व भी उद्गातुस तदाश्रयत्वात्, फिर भी उपासना का आश्रय तो कौन है, उद्गाता ही है, तदाश्रयत्वात् उपासना का आश्रय, उपासना तो वही कर रहा है ना, यद्यपि यजमान ने खरीद लिया उपासना को, फिर भी आश्रय तो वही है, उद्गान जो उपासना है उद्गित उपासना उद्गाता में ही हो रही है, उसका आश्रय हो तदाश्रयत्वात् माने उपासना से आश्रय, तो उपासना का आश्रय है उद्गाता, तस्मात तस्या भी समुच्चय देवत्वम, इसलिए उसमें भी समुच्चय है उद्गाता में, इसलिए देवत्व भाव की सिद्धि हो जाती। कहा पूर्वादि ने कहा था भिन्न अधिष्ठान है, उपासना उद्गाता में है और कर्म इसमें यजमान में है, इसलिए समुच्चय नहीं हो सकता कहा था, उसको लेकर के खंडन करते, उस बात को उठाकर खंडन करते हैं। यत्तु पूर्वादि ने जो कहा था भिन्नाधिष्ठानत्वात् न समुच्चयो ज्ञान कर्म इति, उपासना और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता भिन्नाश्रय होने से, भिन्न अधिष्ठान है, कर्म यजमान में है उपासना उद्गाता में है, इसलिए समुच्चय होना संभव ने जो कहा था उसके ऊपर सिद्धांत बोलते हैं। याजमानम इत्यादि करके भारतीय में कहा, याजमानम यथा कर्म ह्याश्रित फलवत भवेत, कहा जैसे यजमान संबंधी कर्म को आश्रय करके फल वाला हो जाता है, कर्म आश्रित करके फलशाली होता है, इसी प्रकार अन्नादि आगानम उद्गातो तद ज्ञानम तद्वद आश्रितम, जो अन्नादि का आगान करना उद्गाता का काम है, अथा आत्मा ने अन्नाद्यम आगायत इत्यादि आया, तो उद्गाता का काम होता है अन्नादि आगमन उद्गातो तद ज्ञानम तद्वद आश्रितम, उसी प्रकार वो जो उपासना है उसी में आश्रित है उद्गाता में। कहा ठीक है, मैं कहते इसको यथा यजमान सामिकम कर्म आश्रित्य तेन समुचितम सत उद्गातुर अन्नादि आगानम फलम साधयति, कहते हैं जिस प्रकार यजमान स्वामी वाला जो फल है, फल यजमान की तरफ जाने वाला है ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल, यथा यजमान स्वामिकम कर्म, वो कर्म है ज्योतिष्टोम कर्म, उसको आश्रय करके तेन समुचितम, उस कर्म के द्वारा जो समुचित होगा, कौन समुचित होता हुआ, उद्गातुर अन्नादि आगान फलम साधयति, उद्गाता जो है उस कर्म से युक्त होता हुआ अन्नादि का आगान के फल की सिद्धि करता है उद्गाता। कर्म यजमान संबंधी है, यजमान में आश्रित था कर्म को लेकर, उसे समुचित जो उद्गाता, क्यों उद्गाता के बिना ज्योतिष्टोम होना नहीं है, उसे समुचित जो उद्गाता है उस उद्गाता का अन्नादि आगान फल सिद्ध हो जाता है। तथा उसी प्रकार तदीय ज्ञानम आश्रित जो उद्गाता में जो उपासना है उसको आश्रय करके तेन समुचितम इतरत कर्म फलम, उसके द्वारा समुचित जो दूसरे कर्म का जो फल होगा और दूसरे के साथ होने वाला साधाई थी अन्नादि आगान फल सिद्ध होगा, यजमान कर्माश्रितम यजमान कर्म में आश्रित होगा अन्नादि आगान का फल, तेन समुचितम इतर ज्ञानम अपि, उसके द्वारा समुचित हुआ जो दूसरे का कर्म फल के साथ समुचित हुआ उसका जो उपासना है अन्नादि आगान उपासना है स्वफलम साधित, अपना फल की सिद्धि करेगा। अतो भिन्नाधिकरण ज्ञान कर्मणों समुच्चयाद उभयोर देवभाव संपत्ति, यदि भी भिन्नाधिकरण है, उपासना उसके पास है उद्गाता के पास है, कर्म यजमान के पास, फिर भी एक के बिना एक की सिद्धि नहीं हो पा रही है। कर्म के बिना उद्गाता की उपासना नहीं हो सकती, उपासना के बिना कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए एक दूसरे में आश्रित होकर के फल की सिद्धि हो जाती है। समुच्चय मानना पड़ेगा, मानकर दोनों की सिद्धि हो जाती है, दोनों उद्गाता भी यजमान भी देव भाव को प्राप्ति हो जाती है, दोनों की प्राप्ति हो जाती है। कहा अच्छा आगे, उद्गात्री यजमान संबंधवत तदीय ज्ञान कर्मणोरपी संबंध उपपत्ति अर्थो ही शब्द ही दिया है भारती में ही दिया, उसका अर्थ करते हैं कि उद्गाता और यजमान के जैसे संबंध हो गया कर्म और उपासना को लेकर के, क्यों ज्योतिषम कर्म के बिना उपासना नहीं कर सकता, उपासना के उद्गाता के बिना ज्योतिषम कर्म नहीं हो पाएगा, दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा है, फल सिद्धि दोनों लेकर के होगा, और उद्गाता के बिना ज्योतिषम कर्म का फल सिद्ध नहीं होगा, और उपासना के बिना भी ज्योतिषम कर्म का फल सिद्ध नहीं होगा, ज्योतिषम फर्क कर्म के फल लेने के लिए उद्गाता की जरूरत है, और उपासना के फल लेने के लिए ज्योतिषम कर्म की जरूरत है, परस्पर आश्रित है ये, इसलिए दोनों के लेकर के दोनों की देवता भाव प्राप्ति हो गया था। उद्गात्री यजमान सम्मत, उद्गाता और यजमान का जो संबंध हो गया एक दूसरे की अपेक्षा रख करके संबंधित है, क्यों जब ज्योतिषम कर्म करना है तो उद्गाता चाहिए, और उपास माने उपासना कहां होना है, ज्योतिषम कर्म में होना है, यजमान के भी संबंध है ज्योतिषम कर्म संबंधी, जो उपासना उद्गाता के पास, वो ज्योतिषम कर्म के बिना उपासना नहीं कर सकता वो, और उपासना के बिना ज्योतिषम कर्म नहीं होगा, दो एक दूसरे में आश्रित है, इसलिए दोनों के समुच्चय माना जाता है। कहा यही बोल रहे उद्गात्र यजमान संबंध, जैसे उद्गाता और यजमान का संबंध कह दिया उसी प्रकार तदीय ज्ञान कर्मणोर भी, वो माने उद्गाता और यजमान के जो उपासना और कर्म है उनका भी संबंध उपत्पत्त ही शब्द, वो संबंध के दिखाने के लिए ही लगाया था, यहां वार्तिक में ही लगाया था कहते हैं। ठीक कहा, ये कहा था कि याजमानम यथा कर्म ही आश्रित्य फलवत भवित, जो ही है उसका अर्थ यह है। ठीक है, आगे कहते हैं द्वयो समुच्चया देवत्व प्राप्ति सिद्धांतिना समर्थिताम पूर्वादि अनुवादिति, दोनों का ही समुच्चय से देवत्व की प्राप्ति, उद्गाता को भी देवभाव की प्राप्ति, यजमान को भी, जो सिद्धांत ने सिद्ध किया था समर्थन किया उसका, पूर्वादि अनुवाद करता है समुच्चयात, पूर्वादि आगे अनुवाद करके बोलता है समुच्चया समुच्चयाचेत उभयोर उद्गात्र यजमानयो देवभाव किम अर्थयो तद्धैतद इति स्मृति, यदि कर्म और उपासना दोनों के द्वारा यजमान समुच्चय के द्वारा दोनों के समुच्चय से यदि दोनों की देह भाव की प्राप्ति होती है तब फिर आगे जो अंतिम में मंत्र में कहा था तद्दैतत लोकजी देव, श्रुति क्या काम करेगी फिर तद्दैतत लोकजी देव नहीं अलोक्यता आया अलोकता आया आशास्ती करके कहा था नहीं नहीं एवं अलोकता आया आशास्ती, ऐसा जो श्रुति क्या है ये किसके लिए है, यदि समुच्चय मात्र से होना है तो पूर्व में हो गया, फिर तद्दैतत लोकजी देव ये श्रुति क्या काम करेगी, ये पूर्वादि की शंका यही है। समुच्चयाचेत उभयोर उद्गात यजमान, समुच्चय ज्योतिषम कर्म और उद्गान उद्गित उपासना दोनों के समुच्चय से यजमान उद्गाता दोनों की देह भाव की प्राप्ति सिद्ध है, तो किमर्था इम तद्धय तदिति श्रुति, फिर किसके लिए ये श्रुति, तद्धय तद लोक जीते भाई श्रुति, ये पूर्वपाशी का प्रश्न है, ठीक उत्तर देंगे आगे, पहले टीका देती है कहते केवल ज्ञानात् देवाप्ते देवाप्तेर उद्गात्र यजमानोर्वा अन्य सेवा नाद्य स्तयो समुच्चयाधिकारित्वात् नेतर तस्य अपृष्टत्वात् इति मत्वाः, कहते केवल ज्ञानात् देवाप्ति उद्गात्र यजमानोर्वा, केवल या एक तद्दय तद लोकजी देव माने क्या है, केवल उपासना करने से भी फल मिलेगा, केवल उपासना कर्म ज्योतिषम कर्म नहीं है, केवल उपासना भी फल मिल रहा है, ऐसे जो पक्ष है इस पक्ष को लेकर बोलते हैं केवल ज्ञान आदेवाप्ति देव देवाप्ति, केवल ज्ञान माने उपासना से देव भाव की प्राप्ति, उद्गात्र यजमान और अन्य सेवा, ये जो देव भाव की प्राप्ति उद्गाता यजमान का है अथवा अन्य का है केवल उपासना से, ये प्रश्न आने पर कहते हैं नाद्य, सिद्धांत कहते हैं पहले वाला पक्ष नहीं है, क्यों वो तो समुच्चय से ही होगा नाद्य तयो समुच्चय अधिकारी, वो तो समुच्चय के अधिकारी है जहां पर, और ये पूर्वादि बोल रहा है वो तो न इतरा क्यों तस्य अप्रस्तुत, तो बागी आश्रम का प्रस्ताव है नहीं यहां, वो तो गृहस्थ आश्रम ही करेगा ये कर्म ज्योतिषम कर्म, ये पूर्वाजी का, अन्य के लिए भी नहीं है, और उनके लिए तो समुच्चय से सिद्ध होना है, केवल उपासना से फल मिलना नहीं उनको, और अन्य आश्रमियों को यहां प्रसंग नहीं है, गृहस्थ आश्रम का प्रसंग है, ज्योतिषम यज्ञ गृहस्थ आश्रम में करेगा, ऐसी शंका करके उत्तर दिया। किमर्था बोलता है, किसके लिए श्रुति है तद्दयित लोकजी देव श्रुति, किसके लिए ऐसा पूर्वाद ने शंका की, तो सिद्धांत उत्तर देंगे, कर्म शून्यानाम सर्वेशा त्रैवर्णिकाणाम केवल ज्ञानादे देवाप्ति उत्तर महा। सिद्धांत कहते बाबा जिसमें कर्म शून्य जो लोग हैं तीन वर्ण है, तो त्रैवर्णिक जो कर्म शून्य है ब्रह्मचारी है, हाँ वानप्रस्थ है अथवा सन्यासी है, ये लोग हैं, मुमुक्षु जो होगा माने गृहस्थ नहीं है, अन्य आश्रमी जो होंगे कर्म शून्यानाम एव सर्वेशा त्रैवर्णिकाणाम, तीनों वर्णों में जो कर्म शून्य है जिनको कर्म नहीं हो पाता, विदुर आदि जो है कर्म नहीं कर सकते, कर्म शून्यानाम सर्वेशा जो देवी कर्म शून्य लोग हैं, ब्रह्मचारी कर्म शून्य है तीनों वर्णों में ब्राह्मण क्षेत्रीय पैसे में, और वानप्रस्थ कर्म शून्य है, सन्यासी कर्म शून्य है, विदुर कर्म शून्य है, इनको कर्म नहीं कर सकते, ज्योतिषों में कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को लेकर कर्म शून्य जितने हैं सर्वेशाम सभी त्रिवेण का नाम केवल ज्ञाना देवाप्ति, केवल उपासना से देवभाव की प्राप्ति के लिए उत्तर, यही सिद्धांत उत्तर देते, इसके लिए तद्धित लोकजित एवं इत्यादि श्रुति इसके लिए है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। कहा सर्व इत्यादि कहा सिद्धांत ने कहा सर्वाश्रमाणाम तरी इदम सामान्य न विधीयते, सिद्धांत कहा तद्धित उद्गात्र यजमान कहा तद्धैत जो है ना तद्धैत इति सर्वाश्रमाणाम तरी इदम सामान्य अभिधित, सभी आश्रमों के लिए सामान्य रूप से कहा जाता है ये तद्धैत, ये श्रुति सभी आश्रम चारों आश्रमों के लिए सामान्य रूप से कहा जाता है, ये कहते हैं सामान्य रूप से इनके लिए है तद्धैत श्रुति इसके लिए है, क्यों सिद्धत्वाद उद्गात माने उद्गाता और यजमान का तो फल पहले से सिद्ध है, समुच्चय से सिद्ध है इनका फल, तो उद्गाता यजमान का फल तो समुच्चय से सिद्ध है, उनके लिए ये तद्धैत कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अन्य लोगों के लिए जो तीनों आश्रम में जो समुच्चय करने के अधिकारी नहीं है उनके लिए कहा तद्धैत लोक इत्यादि श्रुति इसके लिए कहा। ये टीका में कहते हैं प्रकृत वाक्य प्रामाण्य, ये प्रकृत वाक्य है तद्धैत लोकजित, प्रकृत वाक्य प्रमाण है, प्रमाण होने से केवल ज्ञानात् माने केवल उपासनाद, केवल उपासना से फल इष्टम चेत, यदि फल इष्ट है तरी तेन सर्वाधिकारी कृतानाम कर्मिणाम अविशेषानंद ज्ञानम फलवत उच्यते, फिर सभी अधिकारी तीनों वर्णों में जो अधिकारी होंगे उपासना के लिए अधिकारी, हाँ तीनों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में सर्वाधिकारी नाम कर्मिणाम जो कर्मी है अविशेषण फलम इदम ज्ञानम फलम ज्ञानम फलवत उच्यते, फलशाली माना जाता है साधारण रूप से, प्रकृतयोर एवं द्वयोर इदम ज्ञानम किम न स्यात्, अरे जिसके प्रकट चल रहा है उसके लिए उपासना क्यों नहीं माना जाए, केवल उपासना से उनको फल मिलेगा क्यों नहीं, कहते नहीं उनको तो सिद्ध पहले से सिद्ध कर्म समुच्चय से सिद्ध है, उद्गाता और जिसको ज्योतिषोम करने का अधिकार है उसको तो समुच्चय से फल सिद्ध है, उसके लिए नहीं है ये, तो जिसको ज्योतिषोम यज्ञ करने का अधिकार नहीं है त्रैवर्णिक है उनके लिए ये तद्धैतत् लोकजित, केवल उपासना से भी उनको फल मिलेगा ये कहने के लिए है, ये कहा सिद्धत्वात बोल दिया था इसका। ठीक है हम कहते हैं तयो समुच्चय अधिकारित्वस्य, वो दोनों तो समुच्चय के अधिकारी है, उद्गाता और यजमान दोनों जो ज्योतिषोम यज्ञ में है वो तो समुच्चय के अधिकारित्वस्य, विवक्षित स्थितत्वात समुच्चय के अधिकारी स्थित है वो दोनों, इसलिए न केवल ज्ञान अधिकारिता केवल उपासना में उनको अधिकार नहीं है, यदि क्षत्रिय शरीर है गृहस्थाश्रम यदि गृहस्थाश्रम यदि है तो ज्योतिषोम यज्ञ के लिए वो अधिकारी है, वो तो फिर दोनों समुच्चय के लिए अधिकारी है, वहां उपासना भी चाहिए कर्म भी चाहिए, केवल उपासना से फल जो अधिकारी नहीं है त्रैवर्णिक है ज्योतिषोम यज्ञ के लिए अधिकारी नहीं है उनके लिए है, केवल ज्ञान से देवाप्ति हेतु तुम अयुक्तम समुचित से तदृष्टि इतिहास, पूर्वादि बोलता है हमारे केवल उपासना से देवता भाग देवभाग की प्राप्ति संभव नहीं, केवल ज्ञान से देवता देवता देव आपकी हेतुत्वम अयुक्तम देवतावाप की प्राप्ति कहना ठीक नहीं, क्यों समुचित सेवता दृष्टि जो समुचित होगा कर्म उपासना उसी के द्वारा देवभात की प्राप्ति देखी गई है, इति आशंग पूर्वाद ने कहा कैवुतिक न्याय माह, क्या कहना जब वहां ऐसा हो रहा तो यहां क्या कहना, ये कैवुतिक न्याय होता है, ये देखा सिद्धांत बोलते हैं देव इत्यादि शब्द से कहा था देव भावेन विज्ञानम संस्कृत तद्धियम परार्थम अभी सत सत कस्मात अनपेक्षम न सिद्ध है। कहते देखो देवभावेन विज्ञानम संस्करोति एव तद्धियम परार्थम अभी, माने परार्थ देव भाव माने उपासना भी, दूसरे के लिए जो उपासना करता है कौन, उद्गाता, उसके द्वारा भी देव भाव की प्राप्ति होती हो तो स्वयं जो उपासना करता है देव भाव की प्राप्ति में क्या कहना है, अवश्य होना ही है, यही कहा है। देव भावेन विज्ञानम संस्करोति एव तद्धियम, उसके अंतकरण की शुद्धि करती है देव भाव उपासना, अंतकरण की शुद्धि कर देती है। परार्थम अभिषद, यद्यपि परार्थ है उपासना उद्गाता कर रहा है और फल वहां यजमान को मिलना है होते हुए, कस्मात अनपेक्षम न सिद्ध, केवल उपासना किसी की अपेक्षा के स्वतंत्र उपासना है करने से क्यों फल नहीं मिलेगा, ये कहा बात देखो। ठीक है, हम ये कहते हैं उद्गित ज्ञानम उद्गित उद्गात्री कर्तिकम, उद्गित उपासना उद्गात्री कर्तिक है, यजमान कर्तिक नहीं है वो, अन्य कर्तिक होने पर भी यजमान स्वामिकम अपि, यद्यपि फल किसको मिलना है, यजमान को मिलना है, अन्य की उपासना भी अन्य को फल दे सकता है तो स्वयं की उपासना स्वयं को फल क्यों नहीं दे, ये कहना है। उद्गित ज्ञानम उद्गात्री कर्तिकम यजमान स्वामिकम अपि कर्तारम देव भाव योजती, वो जो कर्ता को माने उद्गाता को अन्य अन्य में फल जाने वाला वो देव भाव प्राप्त करता है तो कहते हैं किम उत्तम अनपेक्षम, माने कर्तृस्वामिकम एव, जो उपासना करने वाला है उसी के दूसरे की अपेक्षा करके स्वयं ही कर्ता को ही जो फल मिलने वाला है वो उपासना साधु कर्तुर देवभाव आपादयती, इतने तो कर्ता को देवभाव को प्राप्त नहीं करे क्या कहना है, इसमें अवश्य कराएगा, अन्य के किया हुआ उपासना भी दूसरे को देवभाव को प्राप्त कराने की है तो स्वयं उपासना करे तो देवभाव को प्राप्ति क्यों नहीं होगी, इतने तो ज्ञानम केवल उपासना, जो केवल उपासना भी है कस्मान न तद्भाव लाभाय भवेत, फिर देव भाव की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं, उपपन्नम केवल अस्य अभिज्ञान से देवत्व फलत्वम, कहा केवल उपासना भी ज्योतिषों की उपासना जो होती है उद्गान उद्गित उपासना देव भाव की प्राप्ति के लिए है, किंतु अनधिकारी के लिए है, ज्योतिषों कर्म करने का जिसका अधिकार नहीं है उसको फल जो चाहते हो वो केवल उपासना से भी उनको फल मिल जाएगा, ये कहने के लिए है। और जिसको अधिकार है, सपत्निक है, गृहस्थाश्रमी है, उनको तो ज्योतिषोम कर्म करना ही पड़ेगा, वहां दोनों ही कर्म और उपासना दोनों से होना, एक से नहीं होगा, ऐसा बताया। आगे चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ होना है, यह है पुरुषविद ब्राह्मण, इसका नाम है पुरुषविद ब्राह्मण है चतुर्थ ब्राह्मण, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, यही कहना है। ठीक है, मध्यड़ा ब्राह्मणांतरम अवतार्य पूर्वेण संबंधम वक्तुम वीरतम कृत, यदि कहा अब अन्य ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मणी की अपेक्षा उद्गित ब्राह्मणी की अपेक्षा ब्राह्मणांतर दूसरे ब्राह्मण, जैसे देशांतर अन्यो देश देशांतरम अन्यम अन्यत ब्राह्मणम ब्राह्मणांतरम, अन्य ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मणी की अपेक्षा दूसरे ब्राह्मण, क्योंकि बृहदारण्य में जो खंड खंड होते हैं उनको ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है, जैसे छांदोग्यादि में खंड बोलते हैं बृहदारण्य में यहां ब्राह्मण बोलते हैं, अन्यत्र मंत्र बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं कंडिका बोलते हैं, यहां ये भाषा है, यहां की भाषा है। ब्राह्मणांतरम अवतार्य पूर्वेण संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयी, कहा कीर्तयी अन्य ब्राह्मण के अवतरण देते हुए, हमारे पुरुषविद ब्राह्मण आगे आने वाले हैं उसके अवतरण देकर के पूर्व ब्राह्मण के साथ संबंधम वक्तुम, पूर्व ब्राह्मण के साथ इसका क्या परस्पर संबंध होगा, संबंध दिखाते हैं, कहा आत्मैव इत्यादि, कहा पहले मंत्र का उच्चारण करें, आत्मैव इदम् अग्रे आसीत् पुरुषविद सोऽनुवीक्ष्य नान्यद् आत्मनो अपश्यत् सो अहमस्मीति अग्रे व्याहरत् अहम् नामा अभवत् ततो अहम् नामा अभवत् तस्मादपि एतर्हि आमन्त्रितो अहम् अयम् इति एव अग्रे उक्त्वा अथ यन्नाम यन्न अन्यत् नाम प्रवृते यदस्य भवति सायत पूर्वो यस्मात् सर्वं सर्वस्मात् सर्वान् पापन औसत् तस्मात् पुरुषः ओषधि हवै सातम् यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति यैवं वेद आत्मैव इदमग्रे आसीत् पुरुषविदः सोऽनुवीक्ष्य नान्यत् आत्मनो अपश्यत् स सोहमस्मीति अग्रे व्याहरत ततो अहम नामावत तस्मात् अपि एतर्हि आमन्त्रितो अहम् अयम् इत्येव अग्रे उक्त्वा अथान्यत् नाम प्रवृते यदस्य भवति स यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापन औषत् तस्मात् पुरुषः ओषति हवै सत्तम् यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद इदम् सर्वम् अग्रे आत्मैव आसीत् कहते हैं। ये जो अभी नाम रूप में दिखा हुआ विभक्त जगत है, संपूर्ण जगत इस सृष्टि के पूर्व अवस्था में आत्मा ही था। इदम् सर्वम्, ये जो अभी वर्तमान में जो नाम रूप दिख रहा है, जितने भी दिख रहे हैं, ये सर्वम सब के सब पंचभूत जो भी कार्य दिख रहा है, भूत भौतिक जो पदार्थ दिख रहे हैं, यहां भौतिक पदार्थ जितने देखते हैं, भूत और भौतिक सब आत्मा एव इदम आत्मा एव आसीत, आत्मा ही था, आत्मा से भिन्न नहीं था ये। जैसे अभी जो इतना बड़ा वृक्ष दिखता है वो पहले बीज ही था, क्या था? बीज ही था। इसके उत्पत्ति के पहले, वृक्ष की उत्पत्ति के पहले बीज था। इसी प्रकार ये जगत नाम रूपात्मक जगत इदम सर्वम, ये सबके सब जगत क्या है? इदम ये जगत अग्रे वाले सृष्टि के प्राकाल, सृष्टि से पहले पहले अवस्था में आत्मा एवं आसीत, आत्मा ही था, आत्मा से अतिरिक्त इनका स्वरूप नहीं था उस काल। और कैसा आत्मा था? कहते पुरुष विधा, पुरुषाकार था, हाथ पैर आदि से युक्त आत्मा था। कहते विराट, या विराट उपासना होनी है पुरुष विधा, जैसे आज का पुरुष माने शरीर को पुरुष बोलते हैं, ऐसे आकार से युक्त आत्मा था। पुरुष विधा, पुरुष प्रकार, शरीर हाथ पैर, सिर हाथ पैर वाला आदि, ऐसा आत्मा था। सो अनुवीक्षा, वह आत्मा ने अन्वेक्षण किया, अन्वेक्षण करके विचार किया, मेरे से अतिरिक्त तो कोई है कि नहीं, विचार किया। ना अन्यत आत्मनो अपश्यत, जब विचार किया तो अपने से भिन्न किसी को भी नहीं देखा, अपने को अकेला देखा। अन्यत आत्मनो न अपश्यत, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बीजावस्था में वृक्ष आदि कुछ होते ही नहीं, बीज अकेला ही होता है, बीजावस्था है। तो उसने अन्वेक्षण करके देखा, अन्वेक्षण करके अन्यत अपने से भिन्न, न आत्मनो अन्यत अपश्यत, अपने से भिन्न किसी को भी नहीं देखा। सह ओ पुरुष विदा आत्मा ने ऐसा किसी को नहीं देखा। अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, मैं ही हूं, ऐसा सबसे पहले उसने ऐसे वाणी बोली, ऐसा उच्चारण किया, व्याहरत किया, अहम अस्मि, अयम अहम अस्मि, अहम अस्मि मैं हूं, ऐसा कहा, और कोई नहीं मैं ही हूं ऐसा कहा। अग्रे व्याहर, सृष्टि के पहले ऐसे व्याहरण किया, उच्चारण किया उसने, ऐसा शब्द बोला। ततो अहम नामा भवत, इसलिए वो अहम नाम वाला हो गया, क्या हो गया? अहम अस्मि ऐसा उच्चारण किया था, मैं हूं ऐसा कहा था, इसलिए अहम नाम वाला हो गया आत्मा, आत्मा का नाम पड़ गया अहम, ऐसा नाम पड़ गया। क्यों? अहम का उच्चारण किया, अहम अस्मि ऐसा उच्चारण किया, इसलिए अहम नाम वाला हो गया। ततो अहम नामा अभवत, वो अहम नाम वाला हो गया आत्मा। तस्मात, इसी कारण से जो अहम नाम वाला हो गया है पहले वो आत्मा, इसलिए यहां अभी भी कहते तस्मात एतर ही, मान इदानिम काले भी, इस काल में भी, इदानिम अपि इस समय में भी, एतर ही इस काल में अभी भी वर्तमान में भी, आमंत्रितो किसी के द्वारा बुलाने पर, आमंत्रित संज्ञा होती है सामंत्रितम, ऐसा सूत्र आता है संबोधन में, प्रथमा के जो एक वचन होते हैं ना उसको आमंत्रित कहा जाता है, सामंत्रितम ऐसा सूत्र आता है, जो प्रथमा है, सा माने प्रथमा, संबोधन में आए हुए प्रथमा के जो एक वचन है उसको आमंत्रित कहा जाता है। तो किसी के द्वारा आमंत्रित माने बुलाने पर, संबोधन करने पर, ऐसा बुलाने पर, ऐसा कहने पर, क्योंकि वो अहम नाम वाला आत्मा हो गया है, सोहमस्मी करके कहा, मैं हूं कहा, और उसके कारण से अहम नाम वाला हो गया है वो आत्मा सृष्टि के पूर्व काल में, इसलिए एतर ही अभी इस काल में भी, आमंत्रित तो किसी के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति, संबोधन में पुकारा गया व्यक्ति क्या बोलता है? अहम अयम इति अग्रे इतव अग्रे उठवा, अयम अहम पहले ऐसा बोलता है, हम अयम मैं यह ऐसा बोलता है, पहले क्या बोलता है मैं यह ऐसा बोलने के बाद आगे जो नाम होगा वो नाम बाद में बोलेगा। देवदत्त यज्ञ दत्त जो नाम होगा पहले ऐसा शब्द बोलेगा, अहम अयम ऐसा बोलेगा, मैं यह ऐसा बोलकर, क्योंकि अहम नाम उस आत्मा ने उच्चारण किया है पहले, इसलिए आज भी कोई दूसरे के द्वारा बुलाने पर पहले अहम अयम ऐसा बोलता है, उसके बाद जो नाम वाला होगा वो नाम बताएगा। ये कहते हैं अहम अयम इति अग्रे उत्वा, पहले इतना कथन करके, इतव अग्रे उत्वा अहम अयम ये पहले उच्चारण करके कथन करके, अथा अन्यत नाम, अन्य जो नाम होगा देवदत्त यज्ञ दत्त आदि जो नाम होगा उसका अन्यत नाम, अन्यत नाम प्रवृत्ते यद अश्य भवति, जो इसका नाम होगा अश्य यद नाम भवति तत्प्रवृत्ति, बाद में अपना नाम बोलेगा, पहले क्या बोलेगा अहम अयम ऐसा बोलता है। क्यों? अहम उस आत्मा ने अहम का उच्चारण किया था, सोहम अस्मि ऐसा कहा था, मैं हूं ऐसा कहा था, मैं ही हूं और कोई नहीं मैं ही हूं, तो अहम का उच्चारण किया था, इसी कारण आज भी किसी के द्वारा बुलाने पर व्यक्ति अहम अयम पहले कथन करता है, उसके बाद जो नाम उसका होगा व्यवहार में जो नाम आए देवदत्त यज्ञ दत्त जो नाम होगा बाद में वो नाम बोलता है, अहम अयम अमुक नाम अस्मि अमुक नाम वाला हूं ऐसा बोलता है। ये कहा माने वो प्रजापति, यस्मान सा माने जो प्रजापति यजमान यजमानावस्था प्रजापति है, वो इस प्रजापति क्या किया कहते हैं पूर्वो माने सबसे पहले है वो, अस्मात ये जगत से पहले है वो, अस्मात सर्वस्मात ये सभी जगत से पहले है, सर्वान पापन औसत पहले उसने क्या काम किया सारे पापों को जला दिया, औषधा है धातु लंग लगा प्रथम पुरुष से पुत्र औसत हो जाता है वादी का धातु है, सारे पापों को जलाया उसने, तस्मात पुरुष कहते हैं पूर्व आगे उषा मिला करके पुरुष बनाया है, पहले उसने पापों को जलाया, पूर्व माने पहले, उसका अर्थ जलाया, उस दाहे धातु है तो इसलिए नाम पड़ गया पुरुष, सारे पापों को उसने जला दिया इसलिए उसका नाम पड़ गया पुरुष, उस आत्मा का नाम पड़ा पुरुष कहा। अब ये जो विराट उपासना करने वाला व्यक्ति का भी वही होगा, उस पुरुष भी आत्मा की उपासना करेगा उसका भी क्या फल होगा, वो सती है वही स वो भी जला देता है, स माने उपासक, उपासक भी जलाएगा, किसको जलाएगा तम वो जो प्रतिपक्षीणम जो पहले विराट भाव में जाना चाहता है उसको माने जला देगा आगे जाने नहीं देगा कहते हैं, वो सती है वही ये भी स माने वो जो उपासक है वो भी विराट उपासना करने वाला उपासक भी तम जो प्रतिपक्षी होगा उसको, जो अस्मात पूर्व भविष्यति जो अपने से पहले माने प्रजापति बनना चाहता है उसको जला डालेगा आगे जाने नहीं देगा, या एवं वेद इस प्रकार जो उपासना करता है माने विराट भाव से ब्रह्म की उपासना करता है तो व्यक्ति ऐसा फल बता दिया, ये कहना है। तो टीका में कहा था ब्राह्मणांतरम अवतार्य पूर्वण संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, कहा अन्य ब्राह्मण को अवतारण देकर पूर्व ब्राह्मण के साथ संबंध बताएंगे कुछ, माने उद्गित ब्राह्मण के साथ इसका क्या संबंध है, पुरुषवित ब्राह्मण का संबंध का कथन कथन करने के लिए पूर्व की बात बोलते भाषण का आत्मा ही प्रतिमाग्रह आशित, ये तो प्रतीक ले लिया मंत्र का, आत्मा ही पहले था ऐसा कहते हैं। ज्ञान कर्म अभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्ति व्याख्याता, उपासना और कर्म, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म समुचित कर्म, ज्योतिषोम कर्म और उद्गित उपासना साथ में करने पर समुच्चय से, ज्ञान कर्म अभ्याम समुचिताभ्याम उपासना ज्योतिषोम कर्म और उद्गित उद्गित उपासना ये दोनों साथ साथ करने से प्रजापतित्व प्राप्ति व्याख्या था, प्रजापति भाव की प्राप्ति व्याख्या हो गई, प्रजापति बन जाता है वो, फल मिलेगा देव भाव की प्राप्ति, देव भाव की प्रजापति भाव की प्राप्ति बताएगी। केवल प्राण दर्शन तद्धैता लोक जीते इत्यादि ना, और केवल उपासना मात्र से भी, प्राणोपासना मात्र से भी कोई प्रजापति भाव के फल बता दिया, क्यों तद्धैता लोक जीते वह ऐसा बोल के बोल दिया, माने जो ज्योतिषोम यज्ञ करने के लिए अधिकारी नहीं है उनको केवल उपासना मात्र से भी प्राण भाव की प्राप्ति माने देव भाव की प्राप्ति बता दी, ये पूर्व में कहा, पूर्व की बात हो गई। प्रजापते फलभूतस्य सृष्टि स्थिति संहारेशु जगत स्वातंत्र आदि विभूति उपवर्णन न ज्ञान कर्मो वैदिक यो फलोत्कर्षो वर्णितव्य इतम अर्थम आरभ्य थे। अब ये चतुर्थक ब्राह्मण किसके लिए आरंभ कर रहा, पूर्व ब्राह्मण में हो गया है ज्योतिषोम यज्ञ और उद्गीत उपासना के समुच्चय के द्वारा देव भाव की प्राप्ति बता दी गई है पूर्व ब्राह्मण में। और दूसरी बात, जो ज्योतिषोम यज्ञ में अधिकारी नहीं है, अनधिकारी है, ब्रह्मचारी आदि जो अनधिकारी है उनके लिए भी तद्धय तद लोक जीते इत्यादि का केवल उपासना से भी फल की प्राप्ति बता दी, देव भाव की प्राप्ति बता दी। अब क्या कहना रह गया इस ब्राह्मण में, क्या कहना है, प्रजापते फलभूतस्य, प्रजापति जो फलावस्था में, अभी किस अवस्था में, यजमान अवस्था में नहीं, फलावस्था में है वो प्रजापति, प्रजापते फलभूतस्य, जो प्रजापति फलभूत प्रजापति है, फलावस्था में प्रजापति है उसका, सृष्टि स्थिति संघारेश जगत स्वतंत्र आदि विभूति वर्ण, वो प्रजापति जो है ना सृष्टि स्थिति जग लय करने में समर्थ है, ऐसा प्रजापति को दिखाना है। आप भी ये उपासना करेंगे तो प्रजापति, ऐसे प्रजापति बन जाएंगे, सृष्टि स्थिति लय करने के सामर्थ्य आ जाएगा आप में, ऐसा फल कथन करना है यहां। प्रजापति फलभूतस्य, फलभूतस्य बने तीन नंबर की टिप्पणी में कहा समुच्चय अरे, जो समुच्चय आदि जो है ना वह फल यही है, समुच्चय आदि का फल सृष्टि स्थिति संहारेशु जगत स्वातंत्र आदि विभूति उपकरण, सृष्टि स्थिति संहार में जगत के स्वतंत्रता का विभूति का वर्णन करेगी इस ब्राह्मण में, क्या करेंगे वो प्रजापति, जगत के सृष्टि करने में समर्थ है, पालन करने में समर्थ है, लय करने में समर्थ है, श्रृंगार के लिए समर्थ होता है, इतना बड़ा फल है, माने उपासक के सुनकर उपासना में लग जाए इसके लिए विभूति वर्णन है ना, जो ऐश्वर्य का वर्णन के द्वारा, ऐश्वर्य क्या है प्रजापति का, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में सामर्थ्य, ये ऐश्वर्य उपकरण के द्वारा, ज्ञान कर्मण और वैदिक यो फलोत्कर्षम वर्णित तो। जो उपासना और कर्म, जो वैदिक उपासना वैदिक कर्म जो होते हैं उत्कर्ष फल देने वाले हैं, इतने बड़ा फल मिलेगा क्या, जहां पहुंचाएंगे जहां जाने के बाद आपको सृष्टि स्थिति लय करने का अधिकार मिल जाता है, वैदिक जो उपासना और कर्म ऐसे फलशाली है, ऐसा ज्ञान कर्म और वैदिक योग, जो वैदिक उपासना और कर्म है दोनों का फलोत्कर्ष वर्णितव्य, उत्कर्ष फल वर्णन करना चाहिए, हाँ उत्कर्ष फल यही है, कोई उपासना करेगा इस तरह से तो सृष्टि स्थिति लय करने में समर्थ होगा, प्रजापति बनेगा, ये कारण वर्णितव्य इत्येवं अर्थम आरभ्य थे, इसी के लिए चतुर्थ ब्राह्मण के आरंभ किया जाता है, आरभ्य थे माने चतुर्थ ब्राह्मण विशेष टिप्पणी बोल दिया, चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ किया जाता है इसके लिए, आगे तो तेरह जा करके बोलते तेरह जा कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति, ऐसे फल वर्णन के द्वारा, फल के कथन के द्वारा, तेन माने फल वर्णन है ना, माने जो उपासना करेगा ज्योतिषोमादि उपासना, ज्योतिषोम यज्ञ क्या उपासना करता है, अथवा अनधिकारी है तो केवल उपासना करता है, तो आगे प्रजापति बन जाएगा जिसमें ऐश्वर्य क्या मिलेगा, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में सामर्थ्य आएगा, ऐसा ऐश्वर्य अलग होगा। तेरह चह इसलिए उस फलवर्णन के द्वारा कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत इति सामर्थ्यात कहते हैं, इसलिए क्या होगा कर्मकांड में विहित, जो वेद में कर्मकांड प्रकरण है उसके में विहित जो उपासना और कर्म की स्तुति हो जाएगी, माने वहां की जो उपासना वहां के कर्म की प्रशंसा है, ये देखो उपासना कर्म करने से कितना बड़ा व्यक्ति बन जाता है, जो जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में सामर्थ्य जिसमें आना है इतना बड़ा व्यक्ति बनेगा। तो यह फल कथन के द्वारा, तेन माने फल कथन है ना, फल कथन के द्वारा कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत सामर्थ्यात कहा, कर्मकांड में जो विहित उपासना और कर्म है, ज्ञान माने उपासना और कर्म, ये दोनों की प्रशंसा की जाए की हुई होती है, सामर्थ्य यही है सामर्थ्य, इसीलिए कहा विवक्षितम तो यतत्, विवक्षित क्या है इस प्रकरण का, जो वास्तविक विवक्षित विषय क्या है इस प्रकरण का, चतुर्थ ब्राह्मण का कहते हैं सर्वम ये अपि यतत् ज्ञान कर्म फलम संसार, जो उपासना और कर्म का फल जो है ना क्या है, संसारी है, संसार से बाहर रहिए, वास्तविक ये दिखाना है, वैराग्य के लिए है, किसके लिए, मुमुक्षु को वैराग्य के लिए है, इतने बड़े कर्म करके उपासना करके ज्योतिषमादि कर्म उपासना करके भी संसार के बाहर नहीं जा सके, प्रजापति संसार के भीतर है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना नहीं होगी, ठीक है हमारी आयु की अपेक्षा लंबी आयु है जो अलग विषय है, किंतु बाहर तो नहीं है, यही है विवक्षित यथा नहीं, इस जो चतुर्थ खंड का विवक्षित अर्थ वास्तविक विषय यह है, यहां वैराग्य दिखाने के लिए, मोक्ष को वैराग्य दिखाने के लिए है, सर्वम अपि एतद् ज्ञान कर्म फलम संसार एव। ये जो ज्ञान कर्म उपासना और कर्म का फल, सारे के सारे फल, छोटे से छोटे उपासना से लेकर के बड़े से बड़े उपासना, ये बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ी उपासना है ये ज्योतिषोम और उद्गित उपासना, इसका भी फल क्या है? संसार एव। फल तो संसार ही है, संसार के अंतपाती है, मुक्ति देने, मुक्ति के लिए नहीं है ये, मुक्ति के लिए है, ये बताना है एव। दो नंबर की टिप्पणी में कहा संसार है, पूर्वोक्तम प्रजापत्यात्मकम, ये कहा सर्वम कहा पूर्वोक्त जो प्रजापति भाव पे पहुंच रहा अभी संसार ही है फल, संसार से बाहर प्रजापति भी नहीं है, ये स्थिति है संसार ही है। क्यों? भया भय और अत्यादि युक्त श्रवणात्, इसमें ना हाँ वो भयभीत हो गया कहते हैं, अकेला होने से भयभीत डर गया कहते हैं, सो विभेद ऐसा आएगा इस ब्राह्मण में, वो जो परमात्मा आत्मग्रह आशित ऐसा था ना पुरुष विधान, वो अकेला होने से डर गया कहते हैं, अरति हो गए, रमण का अच्छा नहीं लगा उसको, अकेला होने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने दूसरे की इच्छा की, दूसरा हो जाए ऐसी इच्छा की, ऐसी बात आएगी, या आगे श्रवण होगा सुनाई पड़ेगा, भय अरति इत्यादि उक्तत्व श्रवणार्थ, भय दिखाई पड़ता है, अरति दिखाई पड़ती है, इसलिए क्या होगा, यह संसार के भीतर ही है, जो प्रजापति बना सबसे पहले जो आत्मा प्रजापति बना वो भी भयभीत हो गया कहते हैं, भयभीत है, उसको अच्छा नहीं लगा अकेले होने में, एकाकी नरवते इत्यादि आता, अकेला व्यक्ति आनंद नहीं कर पाता इत्यादि, ये देखा है वो संसार का फल है, ये भय होना अरति होना संसार की अत्पाती है। कार्यकरण लक्षणत्वाच्च दूसरी बात है, सर्वात कार्यकरण लक्षणत्वाच्च, वो जो प्रजापति भाव बनना भी इंद्रिय शरीर से युक्त होना है, कार्यकरण स्वरूप होना है, इंद्रिय प्राप्त हो, इंद्रिय होंगे शरीर होंगे, उसे बाहर नहीं जाना है, आत्मभाव में ले जाने वाला नहीं है, इसलिए थूल व्यक्त अनित्यत्व विषयत्वाच, ये थूल को विषय करने वाले हैं ये उपासना कर्म जितने भी हैं, थूल विषयत्वात, थूलत्व विषयत्वात, व्यक्तत्व विषयत्वात, अनित्यत्व विषयत्वात, ऐसा कर त्वा का सबके साथ अनु करना, थूलत्व के विषय करते हैं आत्मा की तरफ नहीं, और व्यक्त का ही थूलीभूत जगत का व्यक्त ही विषय बनाते हैं और अनित्यत्व का ही विषय बनाते हैं, इति तीन नंबर टिप्पणी है। त्व प्रत्ययो अयम प्रत्येकम संबंधित, त्व प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय के साथ संबंध करना, क्यों द्वंद्वान्ते सुलेमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते, ऐसे नहीं है, जब द्वंद्व समास जहां होता हो वहां पर अंतिम में सुना हुआ जो पद होगा प्रत्यय के साथ अन्वय होता है, यहां त्व अंतिम में है, थूलम च व्यक्तम च अनित्यम च, ऐसा अनित्यम च ऐसा लगा करके उसके बाद में विषय लगा करके त्व लगाया हुआ है, द्वंद्व के अंतिम में त्व सुनाई पड़ा है, इसका क्या होगा, सबके साथ अन्वय होगा, थूलत्व व्यक्तत्व अनित्यत्व ऐसा अर्थ आएगा, ये टिप्पणीकार ने बोला। तीन नंबर भी कहा त्व प्रत्ययो अयम त्व प्रत्यय प्रत्येक संबंधित है, प्रत्येक के साथ संबंध होगा त्व का, थूलत्व व्यक्तत्व अनित्यत्व ऐसा समझना, संसार का स्वरूप थूल है, व्यक्त है, अनित्य है, यही दिखाना है, ये इस प्रकरण में यही दिखाना है, मुमुक्षु के लिए वैराग्य दिखाने के लिए प्रकरण में कहा, समय हो गया है यही रखते हैं, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।